สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งในวันนี้เพื่อที่จะนำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนที่จะทำให้บุคคลที่ปฏิบัติตามประพฤติตามนั้นพ้นจากความทุกข์ได้ความทุกข์ที่เราจะต้องพบเจอนั้นคือความแก่และความตายแน่นอนถ้าเราเจอภัยพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมแผ่นดินไหวภัยพิบัติต่างๆเหล่านั้นบางทีก็มีคนรอดมาได้แต่ถ้าเจอภัยคือความแก่เจอภัยคือความตายความแก่เนี่ยคนที่โดนภัยนี้แล้วก็จะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แต่ไม่มีใครรอดได้เลยคุณเจ็บแน่นอนถ้าคุณแก่ความตายนี่ก็เหมือนกันถ้าไปคือความตายเข้าครอบงำแล้วไม่มีทางที่จะรอดพ้นได้ต่อให้อ้อนวอนขอร้องอย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากมัจจุมานด้วยการขอร้องตรงนั้นได้แม่ก็ช่วยลูกไม่ได้แม่จะมาขอร้องว่าฉันแก่ฉันตายเองลูกฉันอย่าแก่อย่าตายหรือลูกจะมาขอร้องว่าให้ตัวลูกนี้แก่เองตายเองแม่อย่าได้แก่อย่าได้ตายมันไม่ได้ทำแทนแก้แทนให้กันก็ไม่ได้ถึงแม้แต่ร่างกายพระพุทธเจ้าที่ได้อุบัติขึ้นมาแล้วก็มีความเสื่อมสภาพเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลากระบวนการที่เราจะพ้นจากความแก่ความตายภัยที่มันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติเนี่ยคือกระบวนการที่เราจะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมะสิ่งที่เป็นคำสอนของพุทธะเพื่อเราจะพ้นจากความทุกข์ตรงนี้ให้ได้ซึ่งความทุกข์นี่มันมากมายมหาศาลท่านผู้ฟังในโลกนี้เนี่ยนะเดี๋ยวก็ทุกกายทุกใจจากญาติจากเพื่อนร่วมงานจากเพื่อนข้างบ้านหรือแม้จากคนที่เรารักมีสิ่งใดมันก็ทุกข์จากสิ่งนั้นได้ทั้งสิ้นเราจะละทุกข์วางความทุกข์เหล่านี้ได้ต้องเข้าใจความทุกข์ก่อนท่านผู้ฟังซึ่งในกระบวนการทำความเข้าใจเนี่ยก็ต้องใช้เรื่องของปัญญาแต่ปัญญาในการที่จะมาคิดวิเคราะห์ใคร่ครวญทำความเข้าใจแต่ถึงแม้จะคิดวิเคราะห์ใคร่ครวญทำความเข้าใจให้เกิดความเข้าใจให้ได้ตามสติปัญญากำลังเนี่ยการคิดวิเคราะห์ใคร่ครวญตรงนี้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติและซึ่งเป็นการปฏิบัติทางจิตปฏิบัติในใจของเราและกระบวนการทำความเข้าใจผ่านทางการปฏิบัตินั้นแต่บอกว่าท่านผู้ฟังมีคำถามหรือว่าประเด็นใดๆที่ต้องการทำความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นแล้วสามารถที่จะทำความก้าวหน้าทำความเข้าใจให้มากขึ้นได้อันนี้อย่าได้ลังเลที่จะเขียนมาถามเนื่องเพราะว่าคำถามประเภทนี้เป็นคำถามที่จะสามารถขับดันสามารถที่จะเป็นตัวเร่งให้การปฏิบัติของเรานั้นดีขึ้นได้โดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะถามคำถามได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ purethamma.com purethamma.com และที่เว็บไซต์นี้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะฟังรายการในตอนหลังๆที่ผ่านมาแล้วได้มีบทคัดย่อมีข้อมูลต่างๆสามารถเสิร์ชหาได้ยังรวมถึงพุทธพจน์ที่ข้าพเจ้าได้อ่านไว้เป็นทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษที่ออกอากาศทางวิทยุแห่งประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษที่เรดิโอไทยแลนด์ก็สามารถหาฟังได้ที่จากเว็บไซต์ purethamma.com ในวันนี้เรามีคำถามที่ส่งมาจากทางเว็บไซต์นี้นั่นเองของผู้ที่ใช้ชื่อว่าคุณลูกศิษย์เขาถามอย่างนี้ว่าได้เคยได้ยินเป็นผู้ที่ได้ยินมาว่าการมีศรัทธามีความเพียรก็สามารถบรรลุทำได้คือถ้ามีวิริยะคือการลองผิดลองถูกลองทำมีความเพียรพยายามให้ทำอย่างนี้ส่วนคำถามก็คือว่าถ้ามีศรัทธาศรัทธาแบบไหนถึงจะบรรลุธรรมะได้นี่คือคำถามว่าศรัทธาแบบไหนถึงจะบรรลุธรรมะได้เอา เอาก่อนที่จะไปตอบคำถามของท่านผู้ถามที่นี้ที่บอกว่าได้ยินมาว่ามีศรัทธามีวิริยะเนี่ยก็บรรลุธรรมะได้ก็ต้องมาทำการทำความเข้าใจหรือว่าชี้แจงกันให้ชัดเจนนิดหนึ่งว่าไอ้ที่บรรลุทำได้เนี่ยบรรลุแบบไหนบรรลุเร็วหรือช้าหรือว่าบรรลุแบบตามกระบวนการหรือมีขั้นตอนอย่างไรแต่เพราะว่าถ้าเราจะแยกแยะแจกแจงถึงธรรมะที่จะให้บรรลุทำได้เนี่ยโอ้มันมีเยอะแยะท่านผู้ฟังนะเมตตาก็ได้โพชฌงค์เจ็ดก็ได้ศีลก็ยังได้ทานก็ได้นะอะไรก็ได้ทุกอย่างนะมันอยู่ที่ว่าเราจะจับจุดไหนแล้วทำต่อตามกระบวนการหรือไม่นะคือถ้าเราจะเอาข้อเดียวเลยเราก็ได้เหมือนกันเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นระบบที่ออกแบบมาเป็นไปตามทางอยู่แล้วแต่คุณจะอยู่ต้นน้ำกลางน้ำหรือปลายน้ำคุณจะจับจุดไหนก็อยู่บนทางสายเดียวกันนะมันก็จะค่อยๆโน้มน้อมลุ่มลาดเอียงเทไปสู่ทะเลแต่ถ้าเราเปรียบเทียบทะเลหมายถึงนิพพานหมายถึงการบรรลุธรรมเราจะเอาธรรมะหมวดไหนมันก็ได้ทั้งสิ้นแต่เป็นไปตามลำดับขั้นคือถ้าเราจะพูดอันหัวอันเดียวแต่มันก็ตามระดับขั้นไปอันนี้ไม่ต้องพูดถึงอย่างเช่นถ้าพูดถึงว่าศรัทธาเนี่ยมีศรัทธาอย่างเดียวก็บรรลุทำได้แต่ถ้าจะบอกว่ามีศรัทธาอย่างเดียวแล้วไม่ต้องมีความเพียรก็บรรลุทำได้อันนี้ก็พูดไม่ถูกเพราะว่ามีศรัทธาแล้วจะทำให้เกิดความเพียรนะมันก็เป็นขั้นเป็นตอนไปมีความเพียรแล้วก็จะทำให้เกิดสติมีสติแล้วก็จะทำให้เกิดสมาธิมีสมาธิแล้วก็จะทำให้เกิดปัญญาแต่มีปัญญาปล่อยวางตรงนั้นได้ปล่อยวางตรงนี้ได้ก็บรรลุทำได้เป็นขั้นเป็นตอนไปอันนี้คือถ้าเราพูดถึงกระบวนการตามลักษณะของอินทรีย์5แต่ถ้าเราจะพูดในแง่มุมของขันธ์5ก็ได้แต่เราจะพูดในแง่มุมของพรหมวิหาร4ก็ได้เราจะพูดในแง่มุมของโพชฌงค์และองค์ธรรมเป็นการตรัสรู้ธรรมก็ได้และพูดได้เยอะแยะแจกแจงก็ได้เป็นหลายอเนกปริยายพระพุทธเจ้าจึงได้พูดถึงการแจกแจงเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุเกิดทุกข์เรื่องทางดับไม่เหลือของทุกข์เนี่ยสามารถแจกแจงได้เป็นอเนกปริยายจับตรงไหนเป็นความทุกข์ตรงความทุกข์นี่แหละเห็นธรรมะได้แต่มันก็ไม่มีรู้จบละแต่เราจะแยกแยะแจกแจงไปในลักษณะนั้นก็บรรลุธรรมได้หมดทีนี้ถ้าเราจะมาจำกัดอยู่ในวงที่ท่านผู้ถามนี้ถามมาแล้วพูดถึงคุณธรรม2อย่างคือศรัทธาแล้วก็วิริยะเนี่ยที่เขาบอกว่าวิริยะคือการลองผิดลองถูกเนี่ยจริงๆวิริยะเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ใช่การลองผิดลองถูกหรอกแต่วิริยะเนี่ยมีรากศัพท์มาจากคำว่ากล้าคำว่ามีความแกล้วกล้ามีความกล้าหาญนะหมายถึงในการที่จะกระทำในวิริยะคือการทำจริงแน่วแน่จริงการทำจริงแน่วแน่จริงอาจจะผิดก็ได้อาจจะถูกก็ได้อาจจะได้ผลก็ได้อาจจะไม่ได้ผลก็ได้แต่การทำจริงแน่วแน่จริงคือการกระทำที่ทำโดยความตั้งใจการกระทำที่ทำเพื่อหวังผลอย่างถูกต้องและนี่คือลักษณะของวิริยะและแปลให้ถูกก็คือการทำจริงแน่วแน่จริงแต่ทำให้หลายๆคนก็มีความเข้าใจว่ามันคือการลองผิดลองถูกแต่ถ้าเราดูรากศัพท์แล้วในวิริยะความเพียรหรือว่าวายามะเนี่ยมีลักษณะคือการทำจริงแน่วแน่จริงแต่ทำจริงแน่วแน่จริงแล้วแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คืออกุศลธรรมมันก็จะค่อยๆลดลงไปกุศลธรรมก็จะค่อยๆเกิดขึ้นและมีความก้าวหน้าตรงนี้อาการที่อกุศลธรรมลดลงไปกุศลธรรมเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งพระพุทธเจ้าก็ใช้คำว่าสัมมัปปทานนะอันนี้ก็เป็นธรรมะอีกหมวดหนึ่งอีกเหมือนกันแต่ถ้าเราจะมาดูแง่มุมของกุศลธรรมที่มันเพิ่มดูแง่มุมของอกุศลธรรมที่มันลดก็ใช้คำนี้ซึ่งมันก็เป็นผลมาจากการทำจริงแน่วแน่จริงคือวายามะวิริยะพวกนี้คือการทำจริงแน่วแน่จริงมีความแก้วกล้ามีความกล้าหาญมีใจเด็ดเดียวในคำสอนในธรรมะวินัยนี้นะท่านผู้ฟังสำหรับผู้ที่มีใจเด็ดเดี่ยวสำหรับผู้ที่ทำจริงแน่แน่จริงคือลักษณะของวิริยะแล้วอะไรเป็นเหตุให้เกิดความแน่วแน่จริงและการทำจริงแน่แน่จริงนั้นเป็นผลของการที่มีความมั่นใจมีความศรัทธามีความมั่นใจมีความลงใจมีความศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นที่ถามว่าศรัทธาเนี่ยศรัทธาแบบไหนนะอย่างไรถึงจะบรรลุธรรมก็คือต้องศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นหมายความว่าคุณมีความมั่นใจใ ในการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยเขาค้นพบเส้นทางในการที่จะรู้ธรรมะเห็นธรรมะได้ความลงใจความเชื่อใจความศรัทธาความมั่นใจตรงเนี้ยก็เรียกว่าเป็นศรัทธาศรัทธาก็ไม่ใช่ศรัทธาธรรมดาทั่วไปนะท่านผู้ฟังคือศรัทธาหัวเตาหรือศรัทธาแบบไม่เข้มแข็งอันนี้มันก็จะไม่ทําให้เกิดการทําจริงแน่ๆจริงแต่ต้องเป็นเขาเรียกว่าอาจารศรัทธาคือศรัทธาชนิดที่ไม่หวั่นไหวศรัทธาชนิดที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนคําว่าอาจารศรัทธาศรัทธาชนิดที่ไม่หวั่นไหวเนี่ยจะทําให้เกิดการทําจริงทําให้เกิดความแน่วแน่จริงทําให้จิตใจนั้นมีความเด็ดเดี่ยวไม่ว่าใครจะว่ายังไงมาพูดในทางลักษณะที่ทําให้เกิดการท้อแท้หมดกําลังใจเราก็ยังมีกำลังใจอยู่เราก็ยังมีการทำจริงอยู่ซึ่งกำลังใจหรือการทำจริงเนี่ยคือวายามะเลยนั่นเป็นผลของศรัทธาคือความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจที่เกิดขึ้นและไหนไหนในคำสอนของพระพุทธเจ้ามันจึงจะต้องเป็นศรัทธาชนิดที่ไม่ใช่หัวเต่าแล้วถ้าศรัทธานั้นไม่ได้ทำให้เกิดความทำจริงแต่ทำเหยาะเหยาะแย่แย่นะอันนี้เขาก็ไม่เรียกศรัทธาหรอกท่านผู้ฟังแต่มันน่าจะเรียกว่าการจำได้เฉยแต่การไม่คิดใคร่ครวญวิเคราะห์เห็นด้วยเฉยเห็นด้วยมันยังก็ยังไม่ใช่ศรัทธาแต่คุณเห็นด้วยกับนักวิทยาศาสตร์คนนี้เห็นอ่านงานวิจัยของเขาแล้วเข้าทีแต่ไม่ได้เอามาทำไม่ได้เอามาขยายผลแต่เป็นแค่เอามาขบคิดให้เกิดความสนุกทางปัญญาเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรียกว่าศรัทธาแต่ถ้าเรามาคิดใคร่ครวญในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะเกิดความตระหนักเกิดความร้อนใจเกิดความคิดที่เรียกว่าต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งไอการที่ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งอันเป็นผลของความมั่นใจการที่เรามาใคร่ครวญตรงนี้เนี่ยไอการใคร่ครวญความจำที่เกิดขึ้นมาคิดใคร่ครวญแล้วเนี่ยคือศรัทธาศรัทธาทำให้เกิดการทำจริงศรัทธาทำให้เกิดการกระทำแต่ซึ่งอย่างที่ข้าพเจ้าได้พูดไปในตอนแรกในลักษณะของอินทรีย์ทั้ง5นะท่านผู้ฟังนะศรัทธามีแล้วทำให้เกิดการทำจริงนั่นคือวิริยะมีการทำจริงแล้วคุณลดอกุศลลงไปได้ระดับหนึ่งเพิ่มกุศลลงไปมากขึ้นระดับหนึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสติก็จะมีกำลังขึ้นมาก็คือเมื่อมีวายามะแล้วก็จะทำให้มีสติเกิดขึ้นมีสติตั้งขึ้นเอาไว้จิตมันไม่ไหลไปตามตาหูจมูกลิ้นกายยังอยู่ในกรอบของความสงบตรงนี้เป็นอารมณ์อันเดียวได้ตั้งขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวพอจิตเป็นอารมณ์อันเดียวมีสมาธิแล้วไม่ได้วิ่งเข้าไปหาสิ่งที่ชอบใจไม่ได้วิ่งหนีสิ่งที่ไม่ชอบใจก็จะเห็นอยู่อย่างตามธรรมชาติของมันตามธรรมชาติที่มันเป็นยังไงก็เห็นอย่างนั้นไม่ได้มีการลำเอียงเข้าข้างหรือไม่ได้มีความขยะแขยงเกลียดชังแต่การที่เห็นมันตามจริงตามเนื้อผ้านั้นนั่นคือปัญญาบุคคลที่มีปัญญาอย่างนี้แล้วเนี่ยจะมีความมั่นใจอย่างยิ่งเลยว่าแม้ธรรมะใดๆที่เราได้เคยสัมผัสมาได้รู้มาเนี่ยถูกต้องธรรมะเหล่านั้นด้วยใจแล้วสิ่งที่เรารู้มาเรียนมาแต่นี่คืออยู่ในสมองนะจะไม่เกิดความศรัทธาได้ก็ต่อเมื่อสิ่งที่คุณเรียนมารู้มานั้นจะทำให้เกิดการปฏิบัติการกระทําการลงมือทําส่วนศรัทธาสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นอันเป็นผลของการที่เราเห็นตามที่เป็นจริงมีความมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เราเรียนมารู้มาเนี่ยเราถูกต้องธรรมะนั้นด้วยนามกายแล้วรู้เข้าไปอยู่ในจิตใจแล้วจากความคิดที่อยู่ในสมองได้ผลังแล่นลงไปสู่ความเข้าใจในอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นธรรมะเกิดขึ้นในใจเนี่ยกระบวนการตรงนี้ท่านผู้ฟังนั่นคืออินทรีย์ทั้งห้านั่นเองแต่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยมีประสบการณ์แหละนะว่าเรื่องนี้บทนี้ฉันก็เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วนะพอจะจําได้บ้างแม้มาฟังอีกทีใคร่ครวญอีกทีนะหรือไปนั่งสมาธิหรือฟังคนใดคนหนึ่งก็อธิบายแล้วมันอ๋อขึ้นมาเนี่ยมันอาหาขึ้นมาเนี่ยมันแจ่มแจ้งขึ้นมาเนี่ยไอ้ความแจ่มแจ้งตรงจุดสุดท้ายที่เราอ๋อขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือการที่เราเห็นตามจริงตามนั้นแล้วมีความมั่นใจอ๋อที่เราเคยได้ฟังเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่คือความศรัทธาเพราะอะไรเพราะมีความมั่นใจว่าอ๋อไอ้ที่เราทํามามันเป็นอย่างนี้ในที่เราได้ยินมามันเป็นอย่างนี้มีความมั่นใจตรงนี้ก็ทําให้ดีขึ้นไ แต่มันเหมือนการวนลูปที่ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นไปนะผู้ฟังเนื่องจากคุณมีศรัทธาคุณมีความเพียรทำจริงแน่ๆจริงคุณมีสติแล้วนะค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นละมีปัญญาเห็นตามจริงแล้วมีศรัทธาเข้มแข็งมากขึ้นไปอีกนะศรัทธาที่2นี่ก็เหนือศรัทธาที่1ขึ้นไปนะมีความลึกล้ำสูงไต่ขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นเอามีศรัทธาแล้วก็มีการทำจริงที่แน่นหนามากขึ้นนะมีสติที่มั่นคงขึ้นมีจิตที่เป็นอารมณ์เดียวมากขึ้นมีปัญญาที่แหลมคมขึ้นมีปัญญาที่แหลมคมขึ้นเห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงแล้วมันยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วในเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เพิ่มเติมเป็นหลายๆประเด็นแล้วก็ยิ่งทําจริงตรงนั้นทําจริงตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะเวลามาวัดแต่ยังรวมถึงอยู่ที่บ้านด้วยที่ต่างๆด้วยมีการทําจริงอย่างนี้แล้วตั้งสติได้มากขึ้นมีสัมปชัญญะและจิตก็เป็นอารมณ์เดียวมากขึ้นเห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นมันก็ไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปแต่ตรงนี้จึงเป็นกระบวนการในหวังที่เราจะต้องมีการทําให้ชํานาญนะทำซ้ำทำย้ำอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยไต่ขึ้นไต่ขึ้นนะด้วยกระบวนการที่เริ่มจากศรัทธานี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าการบรรลุธรรมมีได้เพราะศรัทธาอย่างเดียวเลยจะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าจะพูดว่ามีศรัทธาอย่างเดียวแล้วอย่างอื่นไม่ต้องมีนะคำพูดนี้มันจะไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่แต่เพราะว่าศรัทธานั้นจะทำให้เกิดสิ่งอื่นๆอย่างอื่นตามมาได้ทำให้เกิดสมาธิได้ศรัทธานี่เพราะว่าคุณจะต้องทำจริงแล้วนี่เนี่ยถ้ามีศรัทธาต้องทำจริงแล้วถ้าบอกว่าเราไม่ได้ทำจริงเนี่ยทำหยอกๆแย่ๆคือทำจริงเนี่ยอาจจะทำถูกหรือทำไม่ถูกก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่อย่างน้อยทำจริงคือถ้าทำไม่จริงทำหยอกๆแย่ๆสิ่งนั้นไม่ได้เรียกว่าศรัทธาคุณจะพูดว่าฉันมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าพูดได้ไม่เต็มปากหรอกเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เอามากระทำไม่ได้เอามาเข้ามาสู่ในใจกระบวนการที่จากสมองที่คุณจำได้ใคร่ครวญคิดแล้วก็ฟังดูเข้าทีแต่ไม่ได้เข้าไปในใจเนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้มีการกระทำไม่ได้มีสติไม่ได้มีสมาธิไม่ได้มีปัญญาแต่เป็นแค่การคิดเล่นๆขบคิดในสมองเป็นความสุขในทางใช้สมองเหมือนอย่างเราเล่นเกมกดคอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นตัวต่อเลโก้เงี้ยมันก็เป็นความเพลิดเพลินสนุกเฉยๆแต่ไม่ได้เอามาทำจริงไม่ได้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเริ่มกระบวนการที่จะทำให้เห็นธรรมะสูงสูงขึ้นไปได้เนี่ยแต่สิ่งที่เราเริ่มก่อนคือศรัทธาท่านผู้ฟังแล้วศรัทธาเนี่ยมันต้องอาศัยการปลูกพระพุทธเจ้าก็ยังใช้คำว่าปลูกศรัทธาในการปลูกศรัทธานั้นก็หมายความว่าก็ต้องค่อยๆพัฒนาชุบเลี้ยงไปเหมือนกับต้นอ่อนของต้นไม้คุณมีเมล็ดมาเนี่ยคุณจะไปเอาลงดินเพื่อมันขึ้นเป็นต้นเนี่ยบางทีมันต้องมาอยู่ในเนอร์เซอรี่โรงเพาะเลี้ยงต้นไม้ก่อนจนกระทั่งต้นมันใหญ่พอสมควรก็เอาไปลงดินลงดินแล้วก็ต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยให้มันโตขึ้นมาเป็นต้นใหญ่แล้วก็ค่อยๆปลูกกระบวนการที่จะปลูกศรัทธาได้เรามีศรัทธาตรงไหนเริ่มตรงนั้นทำจริงตรงนั้นในระดับนั้นให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาในระดับนั้นๆมีปัญญาแล้วเราเห็นตามธรรมะได้อย่างถูกต้องจะมีความมั่นใจว่าไอ้ที่เราเคยรู้มาเนี่ยเรามาถูกต้องสิ่งนั้นด้วยใจแล้วนั่นมันก็จะบ่นขึ้นไปบ่นขึ้นไปอย่างที่ว่าแต่เรื่องสำคัญคืออจละศรัทธาคือศรัทธาชนิดที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนอุปมาประไมยที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบนั้นเหมือนกับเสาคือในเมืองจะต้องมีเสาหลักปักเอาไว้สำหรับแขวนสำหรับห้อยสิ่งต่างๆหรือปักธงทำเครื่องยึดอะไรต่างๆพวกนี้เสานี้จะต้องเป็นเสาที่มั่นคงเรียกเป็นเสาระเนียดอันมีรากลึกนะฟังไว้ดีแล้วนี่ก็คือหมายถึงศรัทธานั่นเองอีกในย่านหนึ่งก็ยังได้เปรียบเทียบถึงเสาหินที่มีความยาว16ศอกเส้นผ่านศูนย์กลาง1ศอกเป็นเสาหินทั้งแท่งตันไม่มีรอยต่อนะเอาฝังลงไปในดินลึก8ศอกโผล่ขึ้นพ้นดิน8ศอกตบดินให้แน่นอย่างดีทำมุม90องศากับพื้นดินเสานี้จะถูกสัตว์ดึงไปจะถูกลมพัดไปมันไม่สะเทือนสามารถผูกช้างผูกม้าอาชาในไว้ที่เสาอันนี้ก็ได้ในนัยยะอื่นๆก็เคยเปรียบเทียบเสาเหมือนกับสติซึ่งมันก็มาด้วยกันนะท่านผู้ฟังแต่คุณมีศรัทธามีการทำจริงสติก็เกิดขึ้นแล้วก็อุปมาอุปไมยในลักษณะนี้นี่คือคำถามของคุณลูกศิษย์ที่ส่งมาทางเว็บไซต์เพียวธรรมะ.com ในคำถามที่2 ของคุณชยภพปฏิมักส่งมาทางเว็บไซต์เหมือนกันนะอยากจะทราบคำอธิบายเกี่ยวกับนิกายนะว่าในเมืองไทยเนี่ยเขามีมหานิกายแล้วก็มีธรรมยุทธ์เป็นอย่างไรนะคุณชยภพปฏิมักนี่ก็ฟังอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพูดถึงการปฏิบัติของภิกษุในธรรมะวินัยนี้เนี่ยนะทุกๆรูปทุกๆองค์แล้วเขาก็จะยกพระพุทธเจ้าทุกคนเลยอันนี้เรากำลังพูดถึงพุทธศาสนานะคือถ้าศาสนาอื่นๆเขาก็จะยกศาสดาของเขาใช่ไหมหรือว่าถ้าคนนี้คุณไปตั้งศาสนาขึ้นเองคุณเป็นศาสดาเองคุณก็ยกศาสดาของคุณขึ้นมาหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนะอันนี้คือลักษณะในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นั่นคือยกพุทธะเป็นศาสดาศาสดาแปลว่าผู้สอนนะคำสอนนั่นคือศาสนาเป็นศาสนาที่พุทธะสอนนั่นก็คือพุทธศาสนานะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือว่าอยู่ในทิเบตนะพวกลามะหรือว่าพระทิเบตหรือว่าพระจีนหลวงจีนรูปไหนก็แล้วแต่ที่ถ้าบอกว่าเขายกพระพุทธเจ้าแล้วก็ชื่อว่าอยู่ในคําสอนของพุทธะหมดนะทุกองค์ทุกรูปก็ยกพระพุทธเจ้าหมดทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยในโลกของเราใบนี้นะเอาทั้งโลกก่อนเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยมันก็จะมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆนั่นคือพระทิเบตลักษณะหนึ่งที่มีหัวหน้าของท่านเหล่านั้นก็คือดาไลลามะอีกกลุ่มหนึ่งก็เราเรียกว่าเป็นมหายานนะส่วนกลุ่มที่3ก็เรียกว่าเถรวาทแต่ซึ่งการแบ่งในโลกแบบนี้เนี่ยนักวิชาการเขาแบ่งกันเอาไว้นักวิชาการทางศาสนานี่แหละเขาไปเที่ยวดูตรงนั้นตรงนี้เขาก็เขียนเป็นบทความแบ่งเอาไว้อย่างนี้ในที่นี้ในสมัยพุทธกาลเองท่านผู้ฟังทุกคนก็ยกพระพุทธเจ้าหมดทุกวันนี้ทุกคนก็ยกพระพุทธเจ้าหมดอยู่ดีนะแต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดอะไรทุกคนก็ตามหมดพวกที่ไม่ปฏิบัติตามก็ได้รับโทษกันไปนะเรื่องของกรรมเรื่องอะไรก็วัดรับกันไปแต่ทุกคนก็ยังสมัครสมานสามัคคีกันดีอยู่นี่คือในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าว่าอะไรก็ตามนั้นส่วนที่ไม่เชื่อฟังก็ค่อยๆแก้กันไประงับกันไปได้นี่คือในสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลก็ไม่ได้มีนิกายอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มละนั่นคือเวลาที่เขาอาจจะเดินทางไปไหนด้วยกันเพื่อนคนนี้สนิทกับเพื่อนคนนั้นแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กันขึ้นมาในสมัยพุทธกาลก็เป็นอย่างนี้ในที่นี้หลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพพานแล้วแล้วก็ปฏิบัติบางอย่างที่พระสงฆ์ไม่ได้ทําเหมือนกันก็เริ่มที่จะมีความแตกต่างกันขึ้นมาแต่มีการทําสังฆายนาด้วยหลายๆครั้งแต่ภิกษุรูปนี้เห็นไม่ตรงกันกับภิกษุรูปนั้นบ้างมีข้อปฏิบัติที่มีรายละเอียดแตกต่างกันไปบ้างและจึงทําให้เริ่มมีการแบ่งเป็นกลุ่มที่ชัดเจนกันมากขึ้นในการแบ่งกลุ่มมีตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลไหมคําตอบคือมีแต่ไม่ได้ชัดเจนถึงขนาดว่าแตกจากกันอย่างในกรณีที่ท่านพระเทวทัตทำเนี่ยก็ระงับได้โดยพระพุทธเจ้าก็อาจจะมีตรงนั้นตรงนี้แต่ก็ระงับได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่านพระเทวทัตเรื่องของเราภิกษุชาวโกสัมพีพวกนี้ก็เกิดขึ้นแต่ว่าก็ระงับไปได้แต่พอหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ค่อยๆแบ่งกลุ่มกันชัดเจนขึ้นจนถึงที่ว่ามันชัดเจนที่สุดก็คือตรงที่ไม่ได้ลงอุโบสถร่วมกันนั่นคือแตกกันละตรงนี้เขาก็จึงใช้แบ่งกลุ่มกันว่านิกายซึ่งประวัติศาสตร์มันก็จะมีโอ้หลายนิกายมากเอาที่ว่าปัจจุบันที่อยู่ในปัจจุบันนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็มหายานนี่ก็นิกายหนึ่งเถรวาทนี่ก็นิกายหนึ่งนี่คือแบบในเมืองไทยประเทศไทยเราแล้วอย่างที่3นั่นก็คือวชิรยานนี่คือพวกที่พระทิเบตนะ3นิกายนี้ก็ไม่ลงอุโบสถด้วยกันนะข้าพเจ้าก็ไม่เคยเห็นด้วยซ้ำว่ามหายานหรือว่าวชิรยานเนี่ยเขาลงอุโบสถกันยังไงแต่ถ้าพระทิเบตหรือว่าพระจีนจะมาลงอุโบสถกับพระไทยอย่างเงี้ยก็จะไม่ทํากันอันนี้คือแบบแบ่งกันชัดเจนละด้วยรูปแบบของการลงอุโบสถในการลงอุโบสถก็คือหมายความว่าในทุกๆ15วันเนี่ยก็มีการที่จะมาทบทวนศีลของพระนะทุกๆ15วันอันนี้คือการกระทําที่เรียกว่าอุโบสถแต่ซึ่งในเมืองไทยที่เราพูดถึงเถรวาทเนี่ยเถรวาทในเมืองไทยเนี่ยเฉพาะเมืองไทยเท่านั้นก็ยังแบ่งเป็นอีก2ส่วนคือมหานิกายกับธรรมยุทธ์แต่มหานิกายกับมหายานนี่ไม่เหมือนกันนะท่านผู้ฟังมหายานนี่คือลักษณะอย่างไต้หวันพระไต้หวันพระจีนพระเวียดนามพวกนี้แต่เป็นกลุ่มของมหายานส่วนประเทศไทยพม่าศรีลังกานี่คือเถรวาท ทิเบตก็วัชิรยานส่วนในเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นที่ว่ามีธรรมยุทธ์กับมีมหานิกายแต่ซึ่งธรรมยุทธ์นี่ก็เป็นนิกายที่ตั้งขึ้นมาในช่วงของรัชกาลที่3รัชกาลที่4ในที่ท่านได้มีโอกาสมาบวชในธรรมวินัยนี้ศึกษาความรู้อะไรต่างๆแล้วเห็นข้อที่สามารถแก้ไขทําให้ดีขึ้นได้มีกลุ่มมีลูกศิษย์มีหมู่คณะมากขึ้นก็เลยเป็นกลุ่มก้อนกันขึ้นมาเรียกว่าเป็นคณะธรรมยุทธ์แต่ทุกคนก็ชูประเด็นพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นเลยอาจจะมีข้อปฏิบัติที่แตกต่างกันบ้างแต่ถ้าปฏิบัติดีตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันแต่ตามว่าในพระไม่ว่าจะเป็นนิกายไหนไล่มาตั้งแต่ในระดับโลกเนี่ยวชิรยานมหายานหรือเถรวาทอาจจะพูดถึงเมืองไทยเถรวาทไม่ว่าจะเป็นนิกายมหานิกายหรือธรรมยุตินิกายก็ตามแต่ถ้าปฏิบัติไม่ดีเนี่ยไม่ได้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยมันไม่ดีเนี่ยเราเห็นเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นพระต่างประเทศหรือว่าพระไทยก็แล้วแต่ถ้าทําไม่ดีก็จะไปโผล่ตรงนั้นน่ะมีทุกชาติทุกนิกายในเมืองไทยธรรมยุตมหานิกายก็มีที่ปฏิบัติไม่ดีก็มีแต่ถ้าปฏิบัติดีพระจีนปฏิบัติดีพระทิเบตปฏิบัติดีพระไทยไม่ว่าจะธรรมยุทธมหานิกายปฏิบัติดีอันนี้คือสิ่งที่ดีปฏิบัติดีหรือไม่ดีเนี่ยดูจากอะไรก็ดูจากที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้สอนเอาไว้นะปฏิบัติได้ใกล้เคียงกับตรงนั้นนี่คือดีความดีความไม่ดีวัดที่ว่าปฏิบัติอย่างไรนะไม่ได้วัดที่ว่าอยู่นิกายอะไรถ้าอยู่นิกายไหนปฏิบัติดีนั่นคือดีแน่นอนอยู่นิกายไหนปฏิบัติไม่ดีนั่นคือไม่ดีแน่นอนอยู่นิกายไหนปฏิบัติดีแล้วมันดีอันนี้คือดีแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยก็ไม่ได้มีการแบ่งเป็นนิกายหรือว่ากลุ่มก้อนแบบนั้นแต่พยายามจะให้เหล่าภิกษุเนี่ยมีความสมัครสมานสามัคคีกันซึ่งถ้าทุกวันนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยมีใครที่จะมีความสามารถในการทําให้เหล่าภิกษุสามัคคีกันเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันแม่มันดีมากจริงๆดีมากแน่นอนข้าพเจ้าคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงอยากจะเห็นภาพที่ว่าพระไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภาษาไหนแต่มีความสอดคล้องกลมเกลียวกันไม่ทะเลาะวิวาทกันเข้ากันได้ดุจดังน้ำนมผสมกับน้ำแหมมันเป็นภาพที่น่าดูน่าเลื่อมใสและถ้าบอกว่าเราจะไปชี้จุดต่างเนี่ยนะท่านผู้ฟังเอาแค่ว่าในนิกายเดียวกันแต่คนละวัดในวัดอยู่คนละจังหวัดอย่างเงี้ยมันก็มีความแตกต่างกันในตัวของแต่ละท่านแต่ละองค์อยู่แล้วอะวางกระโถนก็อาจจะวางซ้ายบ้างวางขวาบ้างเนื้อปูผ้านั่งก็อาจจะหันด้านนี้บ้างหันด้านนั้นบ้างแต่ถ้าเราจะไปชี้จุดต่างมันก็มีทั้งนั้นในที่นี้เราให้มีความสามัคคีกันนะให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีแน่นอนแต่คือแทนที่เราจะไปสนใจเรื่องนิกายว่าเขาอยู่นิกายนั้นนิกายนี้แล้วก็จะไปมีความคิดเห็นไปก่อนละว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่เป็นอย่างนี้แน่แต่ความคิดนี้เนี่ยมันไม่ถูกแต่เราค่อยดูที่ศีลศีลท่านเป็นยังไงดูที่สมาธิดูที่ปัญญาดูที่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะศีลสมาธิปัญญานี่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้แต่บัญญัติเอาไว้แล้วคนเอามาทําตามนั่นดีสําหรับคนนั้นแน่นอนเอาละวันนี้ท่านผู้ฟังเรามีคําถามของคุณลูกศิษย์กับคุณชยภพที่ได้ส่งมาทางเว็บไซต์ piyothamman.com แล้วถ้าท่านผู้ฟังยังมีคําถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่ต้องการติดต่อกับมาทางรายการก็สามารถเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรตามที่อยู่ที่ได้พูดไปตั้งแต่ตอนต้นรายการหรือว่าเขียนเป็นข้อความไปที่เว็บไซต์piyothamman.com ก็ได้วันนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบุญอภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนเจริญพร